właściciel marki Lotto. Bilety na www.biletynic.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 14 sierpnia, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Bitwa warszawska była wielkim zwycięstwem Polski, tak mówił prezydent na warszawskich Powązkach przed pomnikiem poległych w 1920 roku. 211 nowych przypadków zakażenia koronawirusem to kolejny wzrost, o którym informuje resort zdrowia. Uroczystości 80. rocznicy śmierci świętego Maksymiliana Kolbego odbyły się w Oświęcimiu. Prezydent Andrzej Duda mówił podczas apelu pamięci przed pomnikiem poległych w 1920 roku na warszawskich Powązkach, że Bitwa Warszawska była wielkim zwycięstwem Polski. 101 lat temu, 15 sierpnia 1920 roku, w Bitwie Warszawskiej Polacy pokonali Armię Czerwoną. Dzięki śmiałemu kontrnatarciu udało się złamać marsz bolszewików na stolicę i zmusić ich do odwrotu. Wojsko Polskie stoczyło pod Warszawą jedną z największych i zarazem najważniejszych bitew w historii swojego regionu. Prezydent podczas dzisiejszych uroczystości podkreślał, że tamto starcie miało wyjątkowe znaczenie. To są groby zwycięzców. Oni wygrali. Tamtą wielką bitwę warszawską sprzed 101 lat i całą wojnę polsko-bolszewicką. Zwyciężyli. Pognali Sowietów na wschód. To było wielkie polskie zwycięstwo. I jedna z najważniejszych bitew w historii świata. Odczuwamy wdzięczność dla naszych bohaterów, a zarazem z całego serca im dziękujemy. Za ich zajadłość, za bohaterstwo, za krew, za wielką odwagę, za determinację. Wspominamy wielkich dowódców, którzy prowadzili ich do walki, którzy brali na siebie odpowiedzialność za losy bitwy na czele z marszałkiem Józefem Piłsudskim. Bitwa warszawska to okres od 13 do 25 sierpnia 1920 roku. Przełom nastąpił 15 sierpnia, gdy Armia Polska pokonała wojska generała Michaiła Tuchaczewskiego. W ciągu ostatniej doby odnotowano 211 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, a dwie osoby zmarły. Prezes warszawskich lekarzy rodzinnych dr Michał Sutkowski ocenia, że dzisiejsza liczba zakażeń to początek czwartej fali pandemii. Ekspert podkreślił, że suma osób zaszczepionych i tych, które przechorowały COVID-19, to nadal za mało, żebyśmy mogli mówić o bezpieczeństwie zdrowia publicznego. I niestety prowadzimy taki styl życia, który jest propandemiczny. Nie dbamy o szczepienia, my jest ich za mało. Nie dbamy o siebie wzajemnie, bo zasada DDM w dalszym ciągu obowiązuje, ale tylko sąsiada, a nie mnie. Lekceważymy wirusa, wpadliśmy w pewien letarg, musimy sobie zafundować wakacje. Owszem, bądźmy na tych wakacjach, ale bezpiecznych. Polskie Radio uruchomiło specjalny serwis internetowy szczepienia.polskieradio24.pl, gdzie znajdują się aktualne informacje na temat szczepień. W Oświęcimiu odbyły się uroczystości 80. rocznicy śmierci świętego Maksymiliana Marii Kolbego. W tym roku z uwagi na pandemię obchody miały inny przebieg niż zazwyczaj. Nie było pieszych pielgrzymek do byłego niemieckiego obozu zagłady i mszy świętej na terenie miejsca pamięci. Andrzej Kacorzyk, zastępca dyrektora muzeum. Ojciec Maksymilian to jedna z wyjątkowych postaci. Jest obszerna dokumentacja dotycząca jego pobytu w obozie. To najważniejsze to ocalenie ludzkiej godności. Ksiądz Jan Maciejowski, wikariusz generalny zakonu braci mniejszych konwentualnych. Dla całego zgromadzenia jest to oczywiście ogromnie ważne wydarzenie, ponieważ święty Maksymilian nie przestaje mówić. Jego proroctwo jest wciąż aktualne i myślę, że w dzisiejszych czasach jest bardziej aktualne niż 80 lat temu. Franciszkanin Maksymilian Kolbe w 1941 roku dobrowolnie oddał życie za współwięźnia. W związku z nasilającą się ofensywą talibów w Afganistanie niemieckie władze przygotowują szeroko zakrojoną ewakuację swoich dyplomatów i obywateli. W operację włączeni zostaną niemieccy spadachroniarze z dywizji szybkiego reagowania, wyspecjalizowani w podejmowaniu działań w sytuacjach kryzysowych. Wcześniej szef MSZ Heiko Maas poinformował, że w najbliższych dniach personel niemieckiej ambasady w Kabulu zostanie zmniejszony do absolutnego minimum. Zalecam wszystkim niemieckim obywatelom natychmiastowe opuszczenie Afganistanu. Wzmożone wysiłki w celu sprowadzenia ich do kraju wymagają akceptacji Bundestagu, gdyż misja wojskowa Resolute Support dobiegła końca. Postępująca ofensywa talibów trwa od kwietnia, gdy amerykański prezydent Joe Biden zdecydował o wycofaniu z Afganistanu wojsk USA. Według ustaleń agencji prasowej DPA sunniccy bojownicy kontrolują już 20 z 34 stolic prowincji, zbliżając się wielkimi krokami do Kabulu, będącego jeszcze pod władzą sił rządowych. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński.

I'm so glad that I am winning. We've come a long way, and yet this is only the beginning. Oh, my God. A thousand kisses from you is never enough. Too much, too much, too much. I just don't wanna stop. Nie bez przyczyny w Wydział Rytmiki Stosowanej rozpoczęliśmy dzisiaj od utworu Never Too Much Luthera Vandrossa, który otwierał jego pierwszy solowy album wydany w 1981 roku. Na dwa dni temu minęło 40-lecie od wydania tego albumu. Proszę, jaka urodzinowa świeczka na torcie. 12 sierpnia 81 roku album został wydany. Luther Vandross's Never Too Much. No i pierwszy utwór, absolutnie tytułowy. Ale dziś, jak zwykle na Wydziale Rytmiki Stosowanej, nie tylko lata 80, a nawet bym powiedziała, że tych będzie dużo mniej. Natomiast witamy 70 jak najbardziej. csm@polskieradio.pl. Zapraszam do kontaktu. Przyczajona w eterze post wisi, można komentować. Take your phone. Gdyby Państwo chcieli się przekopać przez całe archiwum, jeżeli chodzi o wydawane albumy przez Parlament, to trzeba by zacząć od albumu Osmium z 1970 roku. Zostajemy w latach 70., chociaż Parlament został zawiązany w roku 60. dokładnie. The Trumps, Disco Inferno, przypominam adres mailowy csm@polskieradio.pl. Tu program trzeci, Wydział Rytmiki Stosowanej. Yeah. The Tramps, Disco Inferno w bardzo długiej, oryginalnej wersji z long playa. To była strona druga i pierwszy utwór na drugiej stronie. Na pierwszej były trzy utwory, na drugiej były trzy utwory, czyli w sumie sześć utworów wydanych na albumie, który został wydany w grudniu 76 roku. Obiecywałam Państwu, że dziś sięgniemy w ostatnim naszym spotkaniu po Ciemnej Stronie Mocy, że dziś prawdopodobnie sięgniemy po nowe utwory Leona Bridgesa, ale szczerze, z ręką na sercu przesłuchałam cały album i doszłam do wniosku, że te utwory po prostu nam dzisiaj do naszego spotkania nie pasują. Natomiast do Ciemnej Strony Mocy w Trójce, czyli do naszego jutrzejszego spotkania po 21:00, jak najbardziej. Chyba z tego powodu, że Leon Bridges postanowił zrobić bardzo wolny, spokojny, delikatny album. No to sięgniemy do poprzedniego. Stop thinking it over, you might change your mind. Pull you a little closer, one step at a time. Hanging on your words, I don't care if they're lies.

Pamiętają Państwo w ogóle taki utwór? PYT, Pretty Young Thing, co jest utwór oczywiście, jak cały album Thriller, wyprodukowany przez Quincy'ego Jonesa, Michaela Jacksona. Tak, na tym właśnie albumie zapamiętaliśmy inne utwory, a tych nie do końca. Czasami żałuję, że tutaj sprzętu DJ-skiego nie mamy, bo te dwa utwory, Michael Jackson, Pretty Young Thing i Marvin Gaye, Got to Give It Up, och, jak one by pięknie w masełko razem w siebie weszły. Trzeba by tylko jeden zwolnić, drugi przyspieszyć. To Wydział Rytmiki Stosowanej w programie trzecim. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the

shake, shake, shake a tail feather, baby. Shake, shake, shake. You miss me? I miss all of y'all. Hey! All y'all girls standing together like that. I can't take it. Pharrell Williams to jeden z tych artystów, którzy pełnymi garściami absolutnie sięgają do korzeni muzyki R&B, czyli rhythm blues, i do funk, i do funky, i do disco, i dzięki chyba temu właśnie, i temu uchu, które Pharrell posiada. I nie tylko on z tego naszego nowego pokolenia muzyków. Ta muzyka brzmi dokładnie tak samo rytmicznie i przepięknie, jak te korzenie, o których mówimy i które tak bardzo lubimy na Wydziale Rytmiki Stosowanej. Black Pumas to kolejny przykład rewelacyjny, jeżeli chodzi o sięganie do korzeni. Fire. Dwa utwory pozostały nam do godziny 11. Na trójkowym zegarze 11 do 11. Fire, call the fire, man. If you're in let me understand. Oh. Pumas i ogień, czyli Fire, z pierwszego ich albumu wydanego w 2019 roku. No to jak mamy 2021, to już byśmy poprosili o drugi album. Pamiętam, jak pierwszy raz usłyszałam Black Pumas i zaczęłam szperać w internecie i zrozumiałam, że oni są z Austin w Teksasie. W Austin w Teksasie taka cudowna muzyka powstaje. Black Pumas pojawi się na pewno za tydzień. Pozdrawiam wszystkich zebranych na przyczajonej weterze. Panie Krzysztofie, więcej takiej muzyki co sobotę od 22 do północy na Wydziale Rytmiki Stosowanej. Tu się właśnie spotykamy przy tego typu muzyce. Zakończymy pierwszą godzinę, bo druga będzie jak zwykle na czarnym parkiecie. Klasycznie zakończymy pierwszą godzinę. Cool and the Gang, Ladies Night. Oh.